Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 25 lutego. Jest 14. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego zamknął igrzyska w Pjongczangu. Pociągi znów kursują między Wrocławiem a Poznaniem. Rano pękła szyna, awarię usunięto. Marsz pamięci w Moskwie. Rosjanie wspominają byłego lidera opozycji Borysa Niemcowa. Do zobaczenia w Pekinie. Te słowa wielokrotnie wybrzmiały w Pjongczangu. 23. Igrzyska Olimpijskie przeszły do historii. Ich zakończenie ogłosił przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Thomas Bach. A teraz... Nikt nie chce tej chwili. Obowiązkiem jest ogłosić zamknięcie zimowych Igrzysk Olimpijskich Pjongczang 2018. Pierwsze miejsce w klasyfikacji medalowej zimowych igrzysk zajęła Norwegia. Reprezentanci tego kraju zdobyli 39 medali, w tym po 14 złotych i srebrnych oraz 11 brązowych. Na drugiej pozycji sklasyfikowano Niemcy, 14 złotych, 10 srebrnych i 7 brązowych, a na trzeciej Kanada, 11 złotych medali, 8 srebrnych i 10 brązowych. Polska zajęła 20 miejsce z dwoma medalami, złotym Kamila Stocha na dużej skoczni oraz brązowym drużyny skoczków. I kolejne informacje w serwisie. Trybunał Konstytucyjny najwcześniej za 2 miesiące zajmie się ustawą o IPN-ie. Tymczasem Ministerstwo Sprawiedliwości dementuje informacje izraelskich mediów, jakoby nowelizacja przepisów miała być zamrożona. Nowela wejdzie w życie w czwartek. Izraelskie media wczoraj poinformowały, że po naciskach Izraela Polska ugięła się i zamraża ustawę o IPN. Według nich oczekuje się, że polska delegacja przyjedzie do Izraela w najbliższych dniach, by wypracować porozumienie w tej sprawie. Dziś rzecznik Ministerstwa Sprawiedliwości Jan Kantak informację o zamrożeniu ustawy jednak zdementował. W Polsce obowiązują przepisy, które mówią, że po przyjęciu ustawy i podpisaniu jej przez prezydenta ona wchodzi w życie. Jednak obowiązywanie ustawy nie oznacza, że od początku marca, kiedy wejdzie ona w życie, prokuratura będzie ścigać osoby łamiące nowe przepisy, ale jak zapewnia rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński. Ewentualne przypadki, które mogły podpadać pod tę ustawę, no będą w jakiś sposób przez prokuratorów bardzo uważnie analizowane. Niemniej jest wysoce prawdopodobne, że do spotkania zespołów ekspertów polskiego i izraelskiego dojdzie, potwierdza rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Terminu spotkania nie ma, ale jest wysoce prawdopodobne, że do takiego spotkania dojdzie. Za publiczne przypisywanie narodowi polskiemu odpowiedzialności za zbrodnie III Rzeszy będzie grozić do 3 lat więzienia. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Koniec utrudnień na kolei w południowo-zachodniej Polsce. Przez kilka godzin z powodu pękniętej szyny pociągi nie jeździły przez Rydzynę i Leszno. Do Usterki doszło rano. Po godzinie 13 wznowiono ruch na naprawionej linii. Tysiące osób zebrało się w centrum Moskwy, by uczcić pamięć lidera opozycji Borysa Niemcowa. Polityk został zastrzelony 27 lutego 2015 roku w centrum stolicy Rosji. Marsz pamięci ma również charakter demonstracji antyputinowskiej. Uczestnicy marszu niosą plakaty z napisami „Kto jest zleceniodawcą? Koniec z dyktaturą i oddajcie nam przyszłość”. Skandują także hasła „Rosja bez Putina i Rosja będzie wolna”. Część demonstrantów krytykuje politykę Kremla, zarzucając Władimirowi Putinowi wzniecanie nienawiści zarówno na wewnętrznej scenie politycznej, jak i na arenie międzynarodowej. Wielu ogłupiła telewizja i oni do tej pory uważają, że Putin nie jest winny temu, co się dzieje. Jak pokazują w telewizji, wszystkiemu winna jest zła Ameryka, która nam bruździ, i źli bojarzy, ci, których łaskawy i dobry car powinien zmienić, żeby było dobrze. W demonstracji biorą udział liderzy rosyjskiej opozycji, w tym kandydatka na prezydenta Rosji Ksenia Sobczak, przyjaciel i współpracownik Borysa Niemcowa Ilja Jaszyn i dyrektor Centrum Analitycznego Jurija Lewady Lew Gutkow. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Bazylika Grobu Pańskiego w Jerozolimie została zamknięta do odwołania. Wiadomość przekazali Polskiemu Radiu pracujący na miejscu ojcowie franciszkanie. We wspólnym oświadczeniu przedstawiciele trzech wyznań chrześcijańskich sprawujących opiekę nad świątynią napisali, że decyzja jest wyrazem protestu wobec prób ograniczania przez lokalne władze ich praw do zarządzania kościelnymi nieruchomościami w Jerozolimie. Sprzeciw chrześcijańskich duchownych wzbudziły zwłaszcza plany nałożenia podatków od tych nieruchomości, które nie są miejscami kultu lub szkołami. W oświadczeniu przedstawiciele kościołów katolickiego, prawosławnego i ormiańskiego uznali projektowane prawo za formę wywłaszczenia. Projekt przypomina ustawodawstwo wymierzone w Żydów w mrocznym okresie, w którym niegdyś znalazła się Europa, podkreślili. Burmistrz Jerozolimy uzasadnia pomysł długami, które wspólnoty chrześcijańskie powinny zwrócić miejskiej kasie. Zdaniem Nira Barkata kwota ta sięga 650 milionów szekli, czyli 150 milionów euro. To był serwis Trójki.

video? Is it a video? Is it a video? Steven, z takimi właśnie dźwiękami kończy się film Luki Guadagnino Tamte dni na tamte noce. Kto widział, ten wie. 4 nominacje do Oscara, w tym także nominacja w kategorii najlepszy film. Hi, I'm Hugh Welshman. I'm a writer and director along with Dorota Kobiela and thank you very much for listening to the coverage for the Oscars night. Keep your fingers crossed for Loving Vincent, Toy Vincent. Oczywiście będziemy trzymać kciuki, ale to przede wszystkim za tydzień, za twojego Vincenta, za Hugh Welshmana, za Dorotę Kobielę. Mamy jeszcze troszkę czasu, to oczywiście ta polska nominacja, kategoria najlepszy film animowany. To za tydzień, natomiast wczoraj poznaliśmy laureatów Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie. Wszystko już jasne, o tym Waldemar Maszewski. O Złotego Niedźwiedzia w tym roku ubiegało się 19 filmów. Nagrodę otrzymał debiutancki film Adiny Pintile Touch Me Not. Wśród nagrodzonych obrazów znalazł się także polski film Twarz w reżyserii Małgorzaty Szumowskiej. The Silver Bear Grand Jury Prize goes to Twarz by Małgorzata Szumowska from Poland. Nagrodę Srebrnego Niedźwiedzia za film Twarz otrzymuje Małgorzata Szumowska z Polski. Odbierając nagrodę, Małgorzata Szumowska stwierdziła, że jest wyjątkowo szczęśliwa. Zaznaczyła, że jej film porusza ważne problemy nie tylko w jej ojczyźnie, ale na całym świecie. Innym polskim akcentem był nagrodzony Srebrnym Niedźwiedziem za kostiumy rosyjsko-polsko-serbski film Dawłatow. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. A komentarz do całego festiwalu i do oczywiście zwycięskich filmów poprosiłem krytyka filmowego Piotra Czerkawskiego. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Na pewno mogę potwierdzić, że to była edycja bez zdecydowanego faworyta. Mogło się na tej gali wydarzyć wszystko. Poziom był wyrównany, choć niestety nie najwyższy. I krążyły też od kilku dni po Berlinie pogłoski, że jury pod przewodnictwem Toma Tykwera reżysera niemieckiego, autora, twórcy bardzo kontrowersyjnego, może pokusić się o niespodziankę i myślę, że te pogłoski się sprawdziły, bo film zwycięski Touch Me Not budził skrajne recenzje i był typowany do nagród, ale mało kto się spodziewał, że przypadną mu akurat te najwyższe laury. Skończyło się rzeczywiście wielkim sukcesem rumuńskiego filmu Adine Pintilie, bo nie tylko Złoty Niedźwiedź, ale też nagroda za debiut. Widziałeś film? Jak byś się do niego odniósł? Widziałem go i muszę przyznać, że z pewną rezerwą jednak mimo wszystko. Myślę, że przede wszystkim to nie jest do końca czyste kino. To hybryda fikcji i dokumentu, też film ciążący w stronę performance'u, bardzo hermetyczny, nie dla wszystkich, opowiadający o szalenie ciekawym temacie, bo będący takim esejem czy rodzajem medytacji na temat tego, jak się zmienia rozumienie intymności i uczuć związków międzyludzkich współcześnie w dobie coraz większego indywidualizmu czy wręcz narcyzmu, ale niestety wydaje mi się, że ten szalenie ciekawy temat został tutaj przykryty przez formę, że ona wychodzi na pierwszy plan, że to takie kino bardzo eksperymentalne, trochę ekshibicjonistyczne. Myślę, że ten film ma szansę spodobać się na festiwalu Nowe Horyzonty, gdzie już zresztą wiemy, że zostanie pokazany, ale być może niewielu więcej miejscach, że to jest takie typowe kino, jak znamy z Wrocławia, ale przyznam szczerze, że ten werdykt mnie też skłonił do tego, żeby obejrzeć ten film raz jeszcze, zmierzyć się z nim po raz kolejny, bo on jest bardzo trudny w odbiorze, chociaż na pewno coś w sobie ma i był jedną z oryginalniejszych pozycji w konkursie. Myślę, że jednak o wiele bardziej uniwersalną propozycją jest Twarz Małgorzaty Szumowskiej, no i też wielka radość, bo to druga w kolejności nagroda festiwalu Srebrny Niedźwiedź, kolejny dla tej reżyserki, tym razem za najlepszy film. Tak, pnie się w tej hierarchii Małgorzata Szumowska, następnym razem pół żartem, pół serio, to już musi być złoto, wszystko na to wskazuje, chociaż przyznam szczerze, że to nie jest najlepszy film w jej wykonaniu. Niestety, oglądając Twarz, miałem wrażenie, że to kino bardzo efektowne, szalenie zabawne, zrealizowane z wielką starannością, ale pozostawiające niedosyt, jednak puste, troszeczkę w swojej wizji świata jednowymiarowe i myślę, że nie traktujące bohaterów poważnie. To raczej są takie figury, trochę manekiny, czyli coś, co zostało znacznie lepiej rozwiązane w filmie Body Ciało, poprzednim filmie Szumowskim, nagrodzonym też na Berlinale, gdzie była jakaś ambiwalencja. Te postacie przechodziły przemiany, były mniej oczywiste, także paradoksalnie myślę, że to krok w tył, jeśli chodzi o Szumowską, chociaż oczywiście cieszę się z nagrody. Cieszę się, że film został doceniony na tle tej, jak już wspomniałem, dość mizernej w tym roku stawki. No i zresztą Twarz już niedługo zobaczymy w polskich kinach, również premiera 6 kwietnia. Warto zauważyć, to już wprawdzie nie konkurs główny, ale bardzo dobrze w Berlinie został też przyjęty debiutancki film Jagody Szelc, Wieża Jasny Dzień, premiera też już niedługo. Zdecydowanie mogę potwierdzić z przyjemnością te doniesienia. Recenzje z całego świata były entuzjastyczne. Ja zresztą bardzo Jagodzie Szelc już od premiery filmu w Gdyni kibicuję i myślę, że ten film w ciekawy dialog wchodzi z Twarzą Małgorzaty Szumowskiej właśnie, bo oba te filmy pokazują instytucję rodziny, pokazują kryzys pewnych wartości, z tym, że Szelc wydaje mi się dotyka głębiej tego tematu, jest mniej jednoznaczna. Ten film zostaje dłużej w pamięci, bo z Twarzą też mam taki problem, że to kino efemeryczne. Ja się obawiam, że o wrażeniach z tego filmu już niedługo zapomnę. Przejdę nad nim do porządku dziennego, natomiast Wieża absolutnie dostaje się pod skórę i nie chcę się stamtąd wydostać przez długi, długi czas. Ogólnie rzecz biorąc, jakimi wrażeniami wracasz w tym roku z Berlina? Pewnego niedosytu. Myślę, że to jednak była najsłabsza edycja od dobrych kilku lat. Zresztą potwierdza te doniesienia niejako taki klimat międzynarodowy wśród obserwatorów festiwalu, którzy coraz wyraźniej domagają się zmiany dyrektora, bo Dieter Kesslick oczywiście ma niepodważalne zasługi, ale jednak jest już na tym stanowisku przez 17 lat i czuć trochę zmęczenie materiału, czuć, że Berlin drepcze w miejscu, że inne duże festiwale jak Cannes czy Wenecja uciekają mu trochę, że dostał zadyszki, ale oczywiście to jest bardzo duża impreza, bo skupiamy się ze zrozumiałych względów na konkursie głównym, ale tutaj jest też obszerna sekcja forum, obszerna sekcja panorama i każdy może znaleźć coś dla siebie. Mnie się najbardziej podobał taki francuski film z panoramy właśnie, Paryska edukacja, film bardzo nowofalowy, utrzymany w tej tradycji francuskiego kina pod względem formy. czarno-biały, oparty na dialogu, a z drugiej strony na wskroś współczesny, jeśli chodzi o tematy poruszane w nim, o politykę, o dyskusję, aluzję do współczesnego kina, do jego aktualnych mistrzów, więc to jest fantastyczna mieszanka. Film nieoczywisty, skromny, ale mam nadzieję, że też na fali tego, że w Berlinie został świetnie przyjęty, zostanie pokazany również w Polsce. No to dziękuję i za tę rekomendację. Mam nadzieję, że i ten film niedługo zobaczymy w naszym kraju. Piotr Czerkawski, bardzo Ci dziękuję za gorącą recenzję z Berlinale. No i szczęśliwej podróży. Dzięki. Dziękujemy. Na moment zatrzymajmy jeszcze się przy tym wspomnianym drugim polskim filmem obecnym w Berlinie. Tak jak mówiłem, 6 kwietnia premiera Twarzy Małgorzaty Szumowskiej, ale wcześniej w naszych kinach zobaczymy Wieżę Jasny Dzień. Stąd z nami również przez moment Artur Liebhardt. Dzień dobry, witam. Dzień dobry Państwu. Byłeś, widziałeś, jakie przyjęcie filmu Jagody Szulc. Tak, natomiast Jagoda była, widziała i zwyciężyła, chciałoby się powiedzieć. Chociaż bez nagród, tak? Chociaż bez nagród, ale podbiła publiczność w sposób iście godny gwiazdy hollywoodzkiej. Ja miałem przyjemność być na premierze międzynarodowej właśnie we wspomnianym programie Forum, więc programerzy festiwalu tak to zrobili, że ten pokaz odbył się w IMAX-ie, czyli na największym ekranie, jakby w takim najlepszym środowisku również w ogóle audiowizualnym. W piątek wieczór pełna sala, ponad 400 osób. Spotkanie z twórcami filmu wprowadziła senior programmer tej właśnie sekcji Forum, co się dosyć rzadko zdarza z mojego doświadczenia. No i muszę przyznać, że nie wiem, może po prostu pojedyncze osoby wyszły naprawdę z tej 400-osobowej sali. Spotkanie trwało ponad 40 minut. Jagoda wpadła na taki bardzo ciekawy pomysł. Jakby trochę biegnąc na dół, zaczęła krzyczeć: zostańcie, zostańcie, ja wam zaraz powiem, o czym jest ten film. Z taką naprawdę swadą, odwagą została od razu tak przyjęta jako ktoś, kto, z kim będzie można wejść w bardzo ciekawy dialog. Ja na przykład nie pamiętam, nie zdarza się to często, aby po pojedynczych wypowiedziach reżyserki czy reżysera w trakcie spotkania po pokazie zabrzmiały oklaski. Jagoda bardzo dobrą angielszczyzną wchodziła w zawiłe niuanse zarówno samego procesu filmowania, jak i scenariusza, jak i w ogóle skomplikowanej pracy. Zresztą ciekawe, że cały zespół aktorski przyjechał, jak i producenci filmu, i to było naprawdę, z wielką przyjemnością można było patrzeć, jak ten film jest dobrze i ciekawie i z takim wielkim zainteresowaniem odbierany, jako coś świeżego, nowego, jako coś, co przynosi coś właśnie bardzo, bardzo nowego i takie spojrzenie zupełnie niespotykane na... No tak, zupełnie świeże, to tak, pamiętamy. Tak. Właśnie ja nie ukrywam, podobnie jak Piotr Czerkawski, kibicuję Jagodzie Szulc od festiwalu w Gdyni, tym bardziej, że właśnie teraz ona już kończy zdjęcia do kolejnego filmu, ale to już wątek na inną rozmowę. Czyli przypominamy, tak, premiera filmu Wieża Jasny Dzień, kiedy? 23 marca film wchodzi do szerokiej dystrybucji. Bardzo Państwa zapraszam na takie, jak to sama reżyserka mówi, na zmierzenie się z tym filmem, na zobaczenie, co on z nami zrobi, bo tak jak właśnie również w Berlinie, jak i w Gdyni po pokazach mówiła, że to jest ważne, co widz będzie miał do powiedzenia o tym filmie, bo to bardzo dużo będzie też mówiło o nim samym. Więc to jest bardziej nawet niż o filmie, który przed chwilą zobaczył. Robi, potwierdza. To jest kino takie naprawdę głębokie. Tym bardziej więc zapraszamy na marcową premierę. Dziękuję Ci bardzo. Bardzo dziękuję. Trójka filmowa, był z nami Artur Liebhardt, który Wieżę Jasny Dzień wprowadza w marcu do kin. No to może sięgnijmy po piosenkę, kolejną piosenkę oscarową. Ta już jest na pewno nominowana do nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej, Remember Me z animacji Coco. Remember me, though I have to say goodbye. Remember me, don't let it make you cry. For even if I'm far away, I hold you in my heart. I sing a secret song to you each night we are apart. Remember me, though I have to travel far. Remember me, each time you hear a sad guitar. Know that I'm with you the only way that I can be, until you're in my arms. Recuérdame. Si en tu mente vivo estoy, recuérdame. Mis sueños yo te doy, te llevo en mi corazón y te acompañaré. Unidos en nuestra canción, contigo ahí estaré. Recuérdame y mi cantar te irá abrazar, aún en la distancia nunca vayas a olvidar que yo contigo siempre voy. Recuérdame. It's because I'd rather let the music play, keep our love alive, I'll never fade away. If you close your eyes and let the music play, keep our love alive, I'll never fade away. If you close your eyes and let the music play, keep our love alive, I'll never fade away. Remember me, for I will soon be gone. Remember me, and let the love we have live on. And know that festiwal w Berlinie już za nami, ale myślę, że jest wielce prawdopodobne, że oto w maju na festiwalu filmowym w Cannes swoją światową premierę będzie miał nowy film Pawła Pawlikowskiego Zimna wojna. Polska, Jugosławia, Berlin, Paryż, lata 50. i 60. ubiegłego wieku. Zula to młoda tancerka, Wiktor jest z kolei pianistą, łączy ich fascynacja, później miłość, no ale jest niestety proza życia i trudne czasy. Myślę, że więcej o zimnej wojnie opowie nam producentka filmu Ewa Puszczyńska, która oczywiście miała wielki udział w oscarowym sukcesie Idy Pawła Pawlikowskiego. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Paweł Pawlikowski słynie z tego, że w jego tych wcześniejszych zagranicznych filmach występowały światowe gwiazdy. Emily Blunt w Lecie Miłości, czy później w Kobiecie z Piątej Dzielnicy, Ethan Hawke i Christine Scott Thomas, również Joanna Kulik. Prawda? Proszę pamiętać, że Emily Blunt to był jej debiut. Ona jeszcze wtedy nie była sławna, czyli można powiedzieć, że zawdzięcza Pawłowi karierę, którą zrobiła. No właśnie, to warte podkreślenia. Ale też można powiedzieć, że Paweł Pawlikowski, który teraz oczywiście już od dłuższego czasu pracuje przede wszystkim z polskimi aktorami, bo z takimi właśnie tworzy Zimną wojnę, jest wierny swoim aktorom, bo znowu w Zimnej wojnie zobaczymy Joannę Kulik, zobaczymy Agatę Kuleszę, tak, ale pojawiają się też inne, doskonale nam znane twarze. Tomasz Kot. Tak, Tomek Kot i jest oczywiście Borys Szyc, a jest jeszcze pan Adam Ferency. Jeszcze drugi Adam. Jeszcze pan drugi Adam. Woronowicz. Tak, Adam Woronowicz, przepraszam. Zawsze mnie pan zaskakuje. Dwóch Adamów, łatwo zapamiętać. Tak. Tak naprawdę jest jeszcze Adam Szyszkowski, który zagrał w Idzie, a teraz ma maleńki epizodzik. Tak, Paweł jest wierny swoim aktorom. Jeżeli z kimś mu się dobrze pracowało, to uważa, że należy tę współpracę kontynuować. Tomek i Borys to nowe twarze u Pawła. Myśmy tutaj bardzo długo prowadzili casting na tę rolę. Czyli nawet ci bardzo dobrze znani. Nawet ci bardzo dobrze znani aktorzy. Szukaliśmy tutaj postaci. Nawet mimo, że się wydawało, że scenariusz został napisany, postać kobieca Zuli dla Joasi Kulik, to mimo wszystko szukaliśmy bardzo długo, być może kogoś innego do tej roli. Tak również szukaliśmy bardzo długo kogoś, kto mógłby zagrać główną postać męską. W rezultacie casting, można powiedzieć, wygrał w tej chwili, prawda? Bardzo, bardzo, bardzo szeroki casting na tę rolę wygrał Tomek Kot i poświęcił temu prawie rok życia tej roli, bo on jako jedyny nie wziął żadnej innej roli w żadnym innym filmie. Rzeczywiście poświęcił się temu filmowi bardzo mocno. Bardzo ale wielu aktorów, wiem, bo rozmawiamy o tym, marzy właśnie o takiej sytuacji, by zagrać u Pawła Pawlikowskiego, więc w tym sensie mnie to nie dziwi. Tak, a myślę, że ta współpraca, którą zobaczycie Państwo na ekranie, rzeczywiście udowodni to, że Paweł potrafi z aktorami pracować i wyciąga z nich wszystko to, co najlepsze, chociaż czasami jest to krew pod łzy. No tak, ale choćby ta naprawdę już słynna w świecie rola Agaty Kuleszy w Idzie jest na to najlepszym chyba dowodem. Tak, jak również rola Agaty Trzebuchowskiej, gdzie świat nie mógł uwierzyć w to, że nie jest to zawodowa aktorka, że jest to absolutna debiutantka. Akcja filmu Zimna Wojna jest rozpisana na wiele miejsc, bo to nie tylko Polska, to też Jugosławia, którą w filmie gra, o ile mi wiadomo, Chorwacja. Wtedy to była Jugosławia. Wtedy to była Jugosławia, tak. No, tak. Ale też są sceny w Berlinie, w Paryżu. Wszystko się zgadza. Nie wiem, skąd pan bierze te wszystkie wiadomości. Staram się jak mogę. Rzeczywiście tak. Myśmy kręcili w Splicie i kręciliśmy również w Paryżu, ale w Berlinie nie kręciliśmy. Berlin jest w fabule. Berlin jest miejscem, gdzie odbywa się akcja, natomiast fizycznie w Berlinie nie kręciliśmy. Berlin kręciliśmy w Polsce. To nie jest żadna tajemnica, że Wrocław jest takim miejscem, gdzie się Berlin ciągle jeszcze kręci, chociaż wydaje mi się, że już niedługo. Pojechaliśmy do Splitu, bo jednak Split jest bardzo, bardzo charakterystyczny i chcieliśmy, żeby było absolutnie wiadomo, żeby był kontrast do Polski, do słonecznej Chorwacji, wtedy do słonecznej Jugosławii. I dlatego kręciliśmy w Splicie, ale kręciliśmy również w Paryżu, ale tylko sceny zewnętrzne, tylko lokacje. Natomiast wszystkie wnętrza paryskie zostały nakręcone w Polsce, w Łodzi. Nawet również jedna uliczka paryska została nakręcona w Łodzi. No i myślę, że zostało to zrobione w taki sposób, że i tak na ekranie nie rozpoznamy. Francuzi stwierdzili, że jest to bardzo wiarygodne, więc myślę, że mamy taki stempelek autentyczności. No bo od razu też dodajmy, że nie przypadkiem też jest to międzynarodowa koprodukcja. Tak, to jest koprodukcja trójstronna, polsko-francusko-brytyjska. Ja po raz pierwszy pracowałam w takim układzie i jeszcze dodam, że to była tylko koprodukcja finansowa, czyli tak naprawdę żadne działania, oprócz zdjęć oczywiście, nie zostały wykonane poza Polską. Czyli jest to film w 100% polski, bo nawet jak kręciliśmy w Paryżu czy w Splicie, to kręciliśmy z polską ekipą. Więc jest to autentycznie w 100% polski film. No to jak wspomnieliśmy o zdjęciach, no to musimy zauważyć, że oto zdjęcia do Zimnej Wojny ponownie tworzył nominowany do Oscara Łukasz Żal. Tak, Łukasz Żal. Paweł właściwie nie miał żadnych wątpliwości, że będzie pracował z Łukaszem. Jak tylko te terminy się dopasowały, że Łukasz mógł, który też poświęcił temu filmowi rok pracy, to było wiadomo, że to będzie Łukasz i panowie się doskonale rozumieją. Dobrze im się razem współpracuje. Przypomnijmy, że przyjdzie właściwie nieco przypadkiem. Tak, stał się autorem zdjęć, współautorem. Nieco współautorem zdjęć, nieco przypadkiem, dlatego że Ryszard zachorował i Ryszard Lęczewski zachorował i musiał ktoś przejąć pałeczkę i mnie się to wydawało jakoś takie najbardziej naturalne, że to powinien być Łukasz, ponieważ on był w procesie od początku, był szwankierem Ryszarda, czyli stał za kamerą. To było ogromne wyzwanie dla Łukasza, któremu sprostał przy ogromnej oczywiście współpracy z Pawłem, bo Paweł jest zawsze autorem wszystkiego tak naprawdę koniec końców i w związku z tym, ponieważ ta współpraca była bardzo udana, kolejny film też robią razem. Powinienem jeszcze zapytać o jednego współpracownika, bo tym razem Paweł Pawlikowski nie pisał scenariusza Zimnej Wojny sam. Współautorem był Janusz Głowacki, zmarły niedawno. Tak, z ogromną przykrością myśmy przyjęli wiadomość śmierci Janusza, bo rzeczywiście Paweł współpracował przy pisaniu scenariusza z Januszem Głowackim. Była jego już ostatnia praca filmowa. To była ostatnia praca filmowa Janusza. Panowie się spotkali jeszcze na konsultację dialogów dosłownie kilka tygodni przed śmiercią Janusza, ale tutaj chciałam troszeczkę sprostować. To nie jest tak, że Paweł zawsze pisze z kimś. Paweł musi mieć chociażby sparring partnera, od którego może się odbić, z którym może podyskutować, ale zawsze on jest głównym autorem scenariusza. Wszyscy inni są tylko współautorami. No tak, tak się właśnie domyślałem, że to było wsparcie Janusz też był, oczywiście Janusz ma kredyt normalnie, czyli w napisach występuje jako współautor scenariusza, bo tak rzeczywiście było, ale potem, ponieważ Paweł, jak ja to określiłam przy Zimnej Wojnie, pisze scenariusz kamerą, ten scenariusz zawsze ewoluuje bardzo dużo w trakcie samego procesu produkcji i w samych zdjęć. W związku z tym oddalił się od tego pierwotnego scenariusza, w którym współpracował Paweł z Januszem. Ale tak czy siak ogromna, ogromna szkoda. Jakiego filmu my, widzowie, mamy się spodziewać? Rozumiem, że to jest film zrealizowany z większym rozmachem chociażby niż Ida. Tak, film zrealizowany z większym rozmachem jest filmem bardziej epickim, może gdybym mogła użyć tego słowa. W wielu momentach posługiwaliśmy się tak zwanymi green screenami i tam dopiero będziemy wkładać w postprodukcji komputerowo to, co powinno się tam znaleźć, czyli na przykład zrujnowany Berlin, czy zburzoną Warszawę, czy Paryż za oknami mieszkań, które były kręcone w Łodzi. A jeśli chodzi o czasy, o jakich film opowiada, czyli koniec lat 40., lata 50., 60., jaki to znajduje wyraz na ekranie? Czy to też... jest bardzo prawdziwe. To wszystko jest bardzo prawdziwe. Paweł jest dokumentalistą, prawda? Nie zapominajmy o tym, więc on nawet ten świat, który stwarza, ten świat filmowy swojego filmowego dzieła, to i tak jest filmowany w sposób bardzo dokumentalny. Także wszystko to, co jest na ekranie, jest bardzo prawdziwe. Tam nie ma ani sekundy fałszu. Jak są lata 50., to są 50., jak są 60., to są 60. Zmienia się otoczenie, zmienia się muzyka. To wszystko jest bardzo dobrze pokazane. Czyli potwierdza się to, o czym mówił Paweł Pawlikowski przy okazji premiery Idy, że ma jednak pewnego rodzaju twórczą obsesję dotyczącą tamtych lat, tamtych wydarzeń, no i też pewnie wspomnień z dzieciństwa, no to już raczej początek lat 60. Tak, myślę, że to są wspomnienia i to są wspomnienia w jakiego rodzaju? To są wspomnienia te, które on pamięta, ale to również to, co on pamięta ze wspomnień swoich rodziców. Te wspomnienia jego rodziców opowiadane jemu i jego własne wspomnienia na siebie się nakładają i tworzą taki bardzo barwny, niezwykle interesujący dla niego, ale myślę dla wszystkich, którzy obcują z jego filmami, niezwykle interesujący świat, dlatego że on opowiada nie tylko o losach ludzkich, ale również w tle jest ta wielka historia, która na te losy ludzkie wpływa, a przy okazji jest wiele takich smaczków po prostu dnia codziennego, takich drobnych rzeczy, takiego życia z tamtych lat. Ja zresztą zażartowałam teraz, że Paweł powinien nakręcić jeszcze trzeci film dotyczący tych czasów i że byłby po prostu tryptyk. A może mam tak nadzieję, stanie, że uda mi się go namówić, że znajdziemy temat, który go na tyle zainteresuje, który będzie dotyczył tamtych czasów, że będziemy mogli taki film nakręcić. A jeszcze raz się odniosę do Idy, bo Ida była określona formalnie. Już nie tylko kolor, ale też specjalne kadrowanie. Jak będzie tym razem? To też będzie czarno-biały film. To też będzie film w takim formacie 4:3, czyli w akademickim. Ale forma jest inna. Nie będę tutaj Państwu teraz dokładnie opowiadać o szczegółach tej formy, bo ten film jest również bardzo spójny formalnie i ta forma bardzo pasuje oczywiście do kontentu, do treści. I tak jak to było w Idzie, to wszystko jest, mam nadzieję, będzie niezwykle spójne. Bardzo ważny będzie w tym filmie dźwięk, nie tylko ze względu na muzykę, ale również na świat, który będzie określany również dźwiękiem. I to wszystko dopiero stworzy nam pełny formalnie i treściowo film. No to myślę, że muszę zapytać jeszcze o jedną rzecz. W Kobiecie z Piątej Dzielnicy Joanna Kulik śpiewała, pięknie jak zawsze. Śpiewała również w Idzie. Tak. Czy zaśpiewa w Zimnej Wojnie? Oczywiście. I poszerzy swój repertuar. I poszerzy swój repertuar. Jej bohaterka jest bohaterką śpiewającą. Co potwierdza producentka Ewa Puszczyńska, pozostańmy więc tylko filmowo przez chwilę jeszcze ze śpiewającą Joanną Kulik. Tu i dusza ma, co ma, to da. Czyś z chmurnej mgły, czy lśniących złóż, przybywaj, siądź tuż, tuż, a już niecałych lat daj czekać mi, godzinę, dwie, kwadransu, trzy. Czyś z chmurnej mgły, czy lśniących złóż, przybywaj, siądź tuż, tuż, a naszych dni i ogrom dusz, a godzin trzy i niby nic, no zdjęcie mgła. Jak ganiacz ciu, tak czekam ja. Jak ganiacz ciu, tak czekam cię tu. I dusza mezzo matoda, czy w skórnej mgły, czy w śniących zórz. Przybywaj, siądź tuż, tuż, a już. Godzinę, dwie, kwadransów, trzy. Czyść chmurnej mgły, czy śniących dusz. Przybywaj, siądź tuż, tuż, a już. Aleksandra Pietrzaka znamy do tej pory przede wszystkim jako autora krótkich filmów fabularnych. Przypomnę, wśród wielu nagród był też finalistą konkursu Talenty Trójki. No a za kilka miesięcy poznamy go jako reżysera pełnometrażowego filmu fabularnego. Z Aleksandrem Pietrzakiem rozmawiała Ewelina Piotrowska. Film Ja i mój tata opowiada o relacji z ojcem. Motyw ten wcześniej pojawił się w filmie Mocna kawa nie jest taka zła. Skąd się wziął ten pomysł? To jest wszystko zbieg okoliczności, że opowiadam w tych dwóch filmach o relacje ojca i syna. Mało tego, teraz skończyłem zdjęcie do swojego debiutu fabularnego, w którym też będę opowiadał o relacji ojca i syna. Zawsze mówię, że w moich relacjach z moim ojcem wszystko jest w porządku, nie mamy kłopotów, dobrze się dogadujemy i w rodzinie tak samo. Ale, no tak, filmy zrobiłem o tym, ponieważ Mocną kawę nakręciłem na podstawie dramatu teatralnego Mending Fences kanadyjskiego. No i tam już te relacje były. Ja w filmie Jej mój tata, w filmie o chorobie Alzheimera, to była trochę taka dedukcja matematyczna. Pomyślałem sobie, że raz, że jestem facetem i bardziej rozumiem facetów, jeszcze przyjdzie mi kilka lat, żeby zrozumieć kobiety na pewno. Więc opowiadam w temat relacji, ale pomyślałem sobie, że jest coś takiego między facetami, szczególnie w relacji ojciec-syn, że ja uważam przynajmniej, że najtrudniej ojcu powiedzieć do syna kocham cię w tej relacji. I łatwiej jest mamusi powiedzieć tak mamie do córki, mamie do synka, tatusiowi do córeczki. To jest taka kulturowa sprawa i to przez lata. Teraz to się zaczyna zmieniać w naszej kulturze, ale to nie jest łatwa rzecz do pokonania, więc pomyślałem, że ta relacja jest najtrudniejsza w rodzinie i dlatego chcę się na niej skupić. W ogóle w kinie emocje i jeszcze raz emocje. To jest najważniejsza rzecz i po to robię filmy, żeby dawać emocje. I to jest twój plan na przyszłość. Jakie masz jeszcze pomysły? Jakie historie? Skąd te historie brać? Inspiruje mnie wszystko. Czytam książki, słucham audiobooków, oglądam filmy, rozmawiam z ludźmi, podsłuchuję innych ludzi i tak dalej, zapisuję sobie jakieś notatki, strzępki, czytam gazety, coś mi się spodoba, albo coś przeczytam, albo ktoś mi opowie jakąś historię i nagle pach. Byłem kilka lat temu na torze gokardowym z kumplem i ścigaliśmy się na gokardach i wyszliśmy z tych gokardów, zaczęliśmy sobie opowiadać jakieś dziwne historie na temat gokardów i jaki by wyglądał bohater, pierwsze ujęcie w takim miejscu i nagle powstał pomysł na scenariusz o chłopaku, który marzy o tym, żeby zostać kierowcą Formuły 1, ale siódmy raz nie może zdać prawa jazdy. Film, o którym teraz zacząłeś opowiadać, jest twoim pierwszym filmem pełnometrażowym. Zgadza się? No tak, film, który nakręciłem we wrześniu pod tytułem Juliusz. Skończyłem zdjęcia w październiku, premiera wrzesień 2018. W Ja i mój tata wystąpiły dość znane postaci, Krzysztof Kowalewski czy Agnieszka Żulewska. Jak się z takimi osobami pracuje? Czy czułeś się w pewien sposób onieśmielony? Nie, już nie, ponieważ czułem się onieśmielony, jak kręciłem Mocną kawę z Marianem Dziędzielem, z Wojtkiem Edzwaldowskim, z Dorotą Pomykałą, ponieważ to było moje pierwsze zetknięcie i zderzenie z takimi wielkimi znanymi nazwiskami. Wtedy oni mi bardzo pomogli, nauczyli mnie, w jaki sposób pracować też z aktorem. Potem miałem dużo asystentur i widziałem, jak wielcy zawodowi aktorzy pracują w dużych scenach. Mogłem zetknąć się jako asystent i reżyser drugiego unitu przy pracy nad filmem, w którym główną rolę grał Jim Carrey. Mogłem obserwować go z bliska i zobaczyć, że no to jest po prostu aktor, to jest profesjonalista, ale jest taki aktorem jak wszyscy inni. Trzeba podejść, powiedzieć uwagę i on musi ją zrealizować. Taka jest relacja. Może się nie zgodzić, możemy dyskutować na ten temat i tak dalej, ale gdzieś tam o to chodzi. Im lepszy aktor, uważam, tym bardziej potrzebuje uwagi reżysera, tym bardziej potrzebuje wiedzieć, ponieważ u takiego świetnego aktora niuanse decydują o tym, że rola idzie bardziej w lewo albo bardziej w prawo, więc potrzebuje mieć kogoś, kto mu pomoże i mu powie trochę mniej, trochę więcej. Współpracowałeś, tak jak powiedziałeś, z Jimem Carreyem, ale też uczestniczyłeś przy produkcji filmu Most Szpiegów z Tomem Hanksem. Jak wyglądała ta współpraca? Czym się tam zajmowałeś? Steven Spielberg jest moim absolutnym mistrzem i uważnie oglądam jego kino, a szczególnie jego filmy, takie jak Szczęki czy Szeregowiec Ryan, Terminal, chociażby też komedia z Tomem Hanksem. Jeden z moich ulubionych filmów i analizowanie ich nauczyło mnie kina rozrywkowego. W jakiś sposób tam wkręciłem się na te kilka dni zdjęć we Wrocławiu, w których Wrocław przypominał Berlin, no bo było taniej. Mur berliński wybudowano na ulicach Wrocławia. Ja byłem asystentem, opiekowałem się statystami. Oczywiście nie było szansy na rozmowę czy na współpracę ze samym Stevenem Spielbergiem, ale poprzez był drugi reżyser. Reżyser miał kilku asystentów i jeden był odpowiedzialny za trzeci plan, za statystów i z nim się kontaktowaliśmy, on się kontaktował z nami. Więc to wyglądało tak, ale zobaczyć tą współpracę i ten mega organizm, ekipa składająca się z 300 osób, no to było niesamowite przeżycie. Rzeczywiście zetknięcie się z największym filmem w moim życiu i wielkie doświadczenie. I wielki fart, że poznałem kogoś, kto obejrzał mój film na festiwalu w Gdyni, Mocną Kawę, bardzo mu się spodobała. Zaczęliśmy pisać maile, okazało się, że to jest producent z Wrocławia, który będzie właśnie organizował statystów na plan Spielberga. Powiedział: Alek, co, nie chcesz paść pomóc? Ja powiedziałem: super, wpadam. No i tak się to okazało. A dzięki temu, że komuś spodobał się mój film, dostałem się na ten plan. Zdobyłeś już wiele nagród. Między innymi nagrodę publiczności na festiwalu filmowym Heartland w Indianapolis. Czy to cię napędza? Jak to wszystko odbierasz? Tak, dostałem nagrodę na festiwalu Heartland. To był jeden z takich ważniejszych festiwalów, na jakim byłem w życiu i to był taki duży festiwal, gdzie wygrany short dostawał nominację do shortlisty oscarowej i na tym festiwalu dostałem nagrodę publiczności, co również jest wielkim wyróżnieniem, największym wyróżnieniem, jakie kiedykolwiek zdobyłem, ponieważ to mówi, że publiczność amerykańska zrozumiała mój film, podobał mi się ten film, no i dostał najlepsze od niej noty. To mówi mi coś ważnego, że to, co robię, jest zrozumiałe w każdym języku i pod każdą szerokością geograficzną i takie coś chciałbym robić. To jest dla mnie największa pochwała. Bardzo dobrze się z tym czuję i ja bym chciał robić właśnie taki film. No i mam nadzieję też, że taki będzie ten debiutancki, pełnometrażowy film fabularny Aleksandra Pietrzaka. Z reżyserem rozmawiała Ewelina Piotrowska. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! A ja witam jeszcze jednego dzisiaj w audycji gościa, Jakub Socha. Dzień dobry. Dzień dobry. Autor filmu. No bo poza tym, że krytyk filmowy, to wiemy, wielokrotnie byłeś moim gościem już w Trójce. No a tym razem, całkiem niedawno, opublikowałeś książkę, no i myślę, że to może być niespodzianka z wielu powodów, o których za chwilę porozmawiamy. Bohaterem mojej książki jest Edward Żebrowski. Rzeczywiście nie jest to postać specjalnie znana. Znaczy środowisko, on funkcjonuje w książkach z historii filmu, pojawia się nazwisko Żebrowskiego. Tak, podkreślamy. Edward Żebrowski, nie Michał Żebrowski. Oczywiście o reżysera. Tak. Tytuł książki: Żebrowski, hipnotyzer. No właśnie, ja się tak zastanawiałem, czy to nie jest postać nieco zapomniana w polskim kinie. Oczywiście, tak jak mówisz, przez środowisko na pewno pamiętana, nie ma co do tego wątpliwości, ale zastanawiam się, jak to jest z odbiorcami filmów, bo przecież te największe sukcesy Edwarda Żebrowskiego w Biały Dzień, czy wcześniej Szpital Przemienienia, no to przecież końcówka lat 70. czy początek 80. dawno temu. Tak. Mnie w Żebrowskim interesowało właśnie to, że to jest taka złamana biografia. Życiorys nie do końca spełniony, bo to jest człowiek, który się zmagał przez większe życia z bardzo poważną chorobą, z chorobą Bergera. No i to spowodowało, że w którymś momencie musiał przestać realizować filmy. Tak. No to jest taki człowiek, który w młodości włóczył się po Polsce z chłaską, bo jest jednym z bohaterów jego książki Piękny 20-letni. Później siedział w więzieniu, później próbował robić filmy, przeszkodziła mu choroba, poświęcił się edukacji, więc na różnych polach funkcjonował w tym świecie, ale właśnie filmy zrobił tak naprawdę tylko trzy. No, ale za to głośne. Tak, Tak, tak. Chociaż jest, dotarłem do wielu scenariuszy, wielu projektów, które Żebrowski rozwijał na przestrzeni lat, ale nie udało mu się ich zrealizować. Więc tak jakby sporo rzeczy w biografii Żebrowskiego jest trochę za kurtyną ukryte. I to no mnie więc interesowało. Właśnie warto może te niuanse z jego życia, twórczości przypomnieć. Wspomniałeś o tych trzech filmach, no ale trzeba też dodać, że to mówimy o tych autorskich dokonaniach, że przecież był ważnym współpracownikiem chociażby dla Krzysztofa Zanussiego. Tak. Czy też Krzysztofa Kieślowskiego. O Żebrowskim mówiło się, że jest szarą eminencją polskiego kina. On rzeczywiście zaczynał przygody z kinem z Krzysztofem Zanussim. Oni razem nawet mieszkali na jednej stacji w trakcie studiów w Łodzi. I pisał też dla niego. Pisał dla niego, pisali razem scenariusze krótkich filmów. Później ich drogi się rozeszły. I później Żebrowski był podporą studia filmowego Tor, czyli jakby legendarnego studia, gdzie tworzyli swoje filmy i Różewicz, Marczewski, Kieślowski. No i to właśnie były zresztą te lata, kiedy powstawały te naprawdę znakomite polskie filmy. No i Żebrowski był tam taką figurą, osobą, z którego zdaniem wszyscy się liczyli. On potrafił udzielić fantastycznej pomocy, przeczytać scenariusz, powiedzieć, co w nim warto poprawić. I później przez lata pomagał też młodszym filmowcom, bo chociażby Marcin Wrona swój ostatni film zadedykował właśnie jemu, właśnie Żebrowskiemu. I Żebrowski przez lata wielu młodym filmowcom pomagał i pod koniec życia, kiedy już zrezygnował z kręcenia filmów, był właśnie pedagogiem. No przede wszystkim zajmował się edukacją. Tak, tak, tak. Szkoła Wajdy wcześniej w Katowicach. Więc szalenie ciekawa postać, taka właśnie tajemnicza. No oczywiście to jest twórca już nieżyjący, ale właśnie w tytule twojej książki pojawia się ten drugi człon tytułu, to jest słowo hipnotyzer. Jakbyś się do niego odniósł? Dlaczego tak? Osoby, z którymi rozmawiałem o Żebrowskim, które go znały bardzo dobrze, czy to był Janusz Zaorski, czy Wojciech Marczewski, czy Filip Bajon, wszyscy podkreślali, że Żebrowski miał coś w sobie hipnotyzującego, że jak się wchodziło do pokoju, w którym jest Żebrowski, i niekoniecznie musiał Żebrowski w tym pokoju rozmawiać, wygłaszać jakieś przemowy, on mógł siedzieć w kącie, ale wyczuwalne było, że Żebrowski w tym pokoju jest najważniejszy. I on miał właśnie coś w sobie, taki autorytet połączony właśnie z tym, wywiedziony z doświadczenia życiowego, ale też ogromną mądrość, inteligencję. No i to sprawiało, że wielu ludzi miało takie poczucie, że obcując z nim, że on ich hipnotyzuje, że jest kimś tak mocną figurą. Myślę, że pisząc tę książkę, zbierając te wspomnienia o Edwardzie Żebrowskim, pewnie też wróciłeś, przypominałeś sobie jego filmy. I jaka jest ich percepcja dzisiaj z twojej perspektywy? No, Żebrowski, tak jak jego biografia... Czy to jest zapis właśnie pewnego czasu, czy one są naprawdę uniwersalne i wciąż działają? Żebrowski dla mnie jest kimś podobnym do Stanisława Różewicza. To znaczy, to jest reżyser, który zawsze robi filmy nie goniąc za modami. Te mody się czasami z nim przecinały, ale on robił swoje. I to kino jest takim kinem osobnym, bardzo wyciszonym. O Różewiczu mówiono, że uprawia szare kino. I że o Żebrowskim można powiedzieć to samo. Jak się wchodzi głęboko w tą biografię, to widać, jak bardzo w tych filmach odciska się jego biografia, jego zainteresowania. Chociaż nie jest to kino autobiograficzne, ale jest w nim dużo z Żebrowskiego. W pierwszym filmie. No jest ta pieczęć, tak? Tak, reżyserska. Tak, tak. No właśnie, a jeśli chodzi o samą biografię, o samą osobowość, czy było coś, co odkryłeś, czego nie wiedziałeś, co cię kompletnie zaskoczyło? Przystępując do tej książki, myślałem, że biografia Żebrowskiego to jest biografia taka złamana. Buntownika, który włóczył się właśnie z łaską, a później pustelnika, który w związku z chorobą zamknął się w domu i raczej nie chciał przebywać wśród ludzi, ale te rozmowy, które odbyłem, trochę zakłóciły mi ten obraz. Było ich wiele. Tak, zakłóciły mi ten obraz. Okazało się, oczywiście Żebrowski nie mógł już tak bywać jak kiedyś, choroba mu na to nie pozwalała, ale był zanurzony w polskim kinie i można powiedzieć, że naruszył